przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, niedziela, 28 maja, jest 15. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Ponad 40 dronów wysłanych przez Rosję zestrzelono w nocy nad Kijowem. Kolejny raz dron znalazł się w niebezpiecznej odległości od maszyny podchodzącej do lądowania na warszawskim lotnisku Chopina. W Turcji trwa druga tura wyborów prezydenckich. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna i dwie ranne to bilans nocnego rosyjskiego ataku na ukraińską stolicę. Rosjanie użyli irańskich dronów kamikadze. Był to największy jak do tej pory tego typu ostrzał Kijowa. Władze miasta informowały o ponad 40 dronach kamikadze Shahid, które zestrzelono nad ukraińską stolicą w nocy. Odłamki strąconego dronu zabiły 41-letniego mężczyznę i raniły dwie kolejne osoby. Fragmenty zestrzelonych maszyn spadły na trzy dzielnice Kijowa. Uszkodziły m.in. centrum handlowe i budynki mieszkalne. Był to już 14 ostrzał powietrzny Kijowa od początku miesiąca i jednocześnie najbardziej zmasowany atak za pomocą dronów. Ogółem nad całą Ukrainą siły obrony strąciły 52 z 54 wystrzelonych przez Rosjan dronów kamikadze, wyjaśnia rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, pułkownik Jurij Ignat. To rekordowa liczba dronów. Atakowano przede wszystkim stolicę. Nieprzypadkowo. Dziś obchodzony jest Dzień Kijowa. Tymczasem władze miasta Dniepr poinformowały, że do 4 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar piątkowego ataku, kiedy to rosyjska rakieta trafiła w miejscową przychodnię lekarską. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kolejny raz piloci samolotu pasażerskiego przygotowujący maszynę do lądowania na warszawskim lotnisku Chopina zauważyli drona w niebezpiecznej odległości. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polskie Porty Lotnicze oraz Linie Lotnicze LOT w wydanym wspólnie oświadczeniu informują, że sprawa została skierowana do organów ścigania. Potwierdzamy dzisiejsze zdarzenie około 40 km od lotniska Chopina, poza jego terytorium. Piloci samego lotu zgłosili obecność drona w przestrzeni powietrznej, napisano w komunikacie. PAŻP uruchomiła odpowiednie procedury, zgłaszając zdarzenie do organów ścigania. Agencja zgłosi także zdarzenie do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W maju doszło już do dwóch takich niebezpiecznych zdarzeń w rejonie warszawskiego lotniska. Turcja wybiera dzisiaj prezydenta. Pierwszy raz w nowoczesnej historii kraju wybory rozstrzygną się w drugiej turze. Faworytem jest obecny prezydent Recep Tayyip Erdoğan, ale jego rywal, lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu, deklaruje, że wciąż wierzy w swoje zwycięstwo. O szczegółach Wojciech Cegielski. Urzędujący prezydent w pierwszej turze otrzymał 49% głosów, ale teraz może dostać ich więcej, bo otrzymał wsparcie od trzeciego w wyścigu kandydata nacjonalistów. Także sondaże stawiają na zwycięstwo Erdoğana. Turecki prezydent nie mówił dzisiaj o swoich szansach, ale w trakcie głosowania chwalił wysoką frekwencję z pierwszej tury. Pierwszy raz w historii mamy drugą turę. Równocześnie nie ma drugiego takiego kraju na świecie, gdzie frekwencja wyniosłaby 90%. Lider opozycji Kemal Kılıçdaroğlu uważa, że jego zwycięstwo przywróci demokrację w Turcji. Zapraszam wszystkich do głosowania, by demokracja i wolność wróciły do naszego kraju. Wstępne wyniki wyborów powinny być znane wczesnym wieczorem polskiego czasu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Głównymi tematami kampanii wyborczej w Turcji były pogarszający się stan gospodarki, 44% inflacja, a także kwestia syryjskich uchodźców, którzy od ponad dekady mieszkają w Turcji. Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, Wojciech Fałkowski, zaprasza do wzięcia udziału w pikniku jubileuszowym. Jest on organizowany w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego. Otworzyliśmy jubileusz w rocznicę podjęcia decyzji o odbudowie zamku w styczniu 1971 roku i będzie trwał do rocznicy pierwszej wystawy na zamku, dzieł Władysława Hasiora, która została otwarta w 1974, więc jeszcze rok przed nami i pikników, i wystaw, i również wydarzeń, które będziemy aranżować w tym cyklu. Jak dodał dyrektor zamku, podczas pikniku można posłuchać koncertów zarówno muzyki klasycznej, jak i popularnej. Piknik potrwa do 22. W ubiegłym roku w atrakcjach przygotowanych przez zamek wzięło udział niemal 20 tysięcy osób. Tym razem organizatorzy liczą na równie dużą frekwencję. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Krzysztof Łoniewski. I na początek zaglądamy do Paryża. Tu dziś pierwsze mecze wielkoszlemowego Roland Garros i mamy same dobre wiadomości. Hubert Hurkacz dopiero co wygrał w pierwszej rundzie z Belgiem Davidem Goffinem po dramatycznym 5-setowym spotkaniu. 6-3, 5-7, 6-4, 2-6 i 6-4. Wcześniej kapitalne spotkanie rozegrała Magdalena Fręch. 6-1 i 6-1. W 48 minut pokonała rozstawioną w Paryżu z numerem 29 doświadczoną Chinkę Shuai Zhang. Teraz piłka najpierw w krajowym wydaniu. Jak wiemy, PKO Ekstraklasa zakończyła rozgrywki wczoraj, ale kopią przecież Fortuna pierwszej lidze i w ważnym dla górnych rejonów tabeli spotkaniu. Frustrująca kibiców Wisły niespodzianka w Krakowie. Biała Gwiazda przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 1-2, marnując szansę na pozycję wicelidera, gwarantującą awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Pewny tego od piątkowego wieczoru jest ŁKS Łódź. Za oceanem gol Karola Świderskiego na wagę wygranej Charlotte FC 1-0 z Los Angeles Galaxy. W zwycięskiej ekipie całe spotkanie rozegrał także Jan Sobociński. Schodzimy na wodę. W pięknym Bledzie w Słowenii nasza czwórka bez Sternika niestety nie dała rady wywalczyć miejsca na podium w wioślarskich mistrzostwach Europy. Mikołaj Burda, Emilian Jackowiak, Łukasz Posyłajka i Mateusz Wilangowski zajęli piątą pozycję. Zwyciężyli Brytyjczycy przed Holendrami i Francuzami. Na zakończenie wsiadamy na rower. Za nami kolarski Orlen Wyścig Narodów. Już wszystko jasne. Ostatni etap tegorocznego Orlen Wyścigu Narodów zakończony. Sanok Arłamów, 145 kilometrów. Wszyscy wiedzieli, że to będzie najtrudniejszy etap, bo na nim właśnie Kalwaria Pacławska i ten morderczy kolarski podjazd. A dzisiaj, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, znowu bohaterem Mateusz Gajdulewicz. Podobnie jak wczoraj. Długa ucieczka Polaka i dopiero złapany na 17 kilometrów przed metą. Na samym końcu już rywalizacja w niewielkiej grupie. Tutaj ten, który walczył o klasyfikację generalną. Słoweniec Gal Gliwar kontrolował sytuację. Davide Pigazzoli, Włoch, także w tej grupie i pomiędzy nimi rozegrała się walka na ostatniej prostej. Choć etap wygrał Portugalczyk Antonio Morgado, Gal Gliwar był drugi i tym samym Słoweniec wygrał Orlen Wyścig Narodów. Sarłamowa dla trójki, Kuba Niziński. Polskie Radio było wyłącznym radiowym nadawcą Orlen Wyścigu Narodów. Więcej o tej kolarskiej rywalizacji oraz wielu innych sportowych tematach po 17 w trzeciej stronie medalu. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. No to ja jeszcze dodam od siebie, że zaczęło się wielkie ściganie w Monte Carlo. Grand Prix Monaco na ulicach, uliczny wyścig, kultowy wręcz. O tym też będzie pewnie w trzeciej stronie medalu. Po południu i wieczorem pogodnie, temperatura od 19 do 23 stopni, jedynie nad morzem i w górach 16-17, wiatr słaby, no wymarzona pogoda, ona w nocy się trochę pogorszy, no bo w nocy zachmurzenie małe miejscami jednak będzie wzrastać do umiarkowanego, na Pomorzu silne zamglenia, a na Przedgórzu Sudeckim lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura, no i tu uwaga, od 1 do 4 stopni, to na terenach podgórskich i na północnym wschodzie kraju i w tych regionach możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Około plus 6 w centrum, 9-10 nad morzem, na ziemi lubuskiej i lokalnie na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jaki świetny prezent dla Stasia. Jaka cena? Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego pomysły na prezenty i tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro, nasz największy sklep. Jak dbamy o relacje? Nie oszczędzamy na nich. No, chyba że na biletach. Z każdą podróżą jesteśmy bogatsi. We wspomnienia. I doświadczenia. W relacje warto inwestować, a na biletach oszczędzać. Z PKP Intercity to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w promocyjnych cenach. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Naprawdę niskie ceny. Masz to. Dziś chcę na kamerę rozmaitą. Do warsztatu tutaj znajdziesz wszystko. Do ogrodu też no zobacz tylko. Masz to w Brico. Teraz w Brico Marché regał metalowy, ocynkowany i lakierowany za 149 zł. A róża na pniu za jedyne 31,99. W Brico Marché jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli tradycyjne motoryzacyjne niedzielne popołudnie. Oczywiście dziś powroty z weekendu. No Państwo jeszcze korzystają z tego, że pogoda wręcz idealna, ale im bliżej wieczora, tym większe utrudnienia nam się szykują. Ruch pomału będzie się oczywiście zagęszczał na drogach dojazdowych do dużych miast. Zwłaszcza u nas, jak zawsze, informacje o tych utrudnieniach, raporty z regionów, raporty o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na głównych krajowych trasach. Anna Regulska, Jacek Frenzel, Witold Lazar w tym składzie. Będziemy Państwu towarzyszyć w tych powrotach do 17. No to jedziemy. Name her rock and roll. Oh, przyjemnie się jedzie przy takich rytmach, prawda? To była grupa The Roots. Po drodze z Trójką, kwadrans po godzinie 15. Na początek naszego dzisiejszego magazynu od razu mamy dla Państwa raport z regionu. Przenosimy się do Szczecina. W Szczecinie jest Adam Wosik. Halo wóz, halo wóz. Bardzo przyjemnie się tutaj jedzie. 22 stopnie, niebo bezchmurne, bezwieczna pogoda. Straszyłeś tutaj trochę słuchaczy tym, że może być gdzieś 1-4 stopnie. W nocy. Nie, u nas będzie koło 10. Tak, rzeczywiście na północy koło 10 stopni, u was najcieplej. Także to jest dobry rejon dla tych, którzy chcieliby udać się na jakiś wypoczynek, nadmorski wypoczynek. Nocny. Co prawda z tym powrotem jest kłopot, bo rano, o ile jeszcze 2 godziny staliśmy na przeprawie Karsiborskiej w Świnoujściu, aby dostać się z wyspy Uznam na wyspę Wolin, to w tej chwili jest o tyle dobrze, że ten fragment, czyli z lewej strony na prawą, rzeki Świny jest na bieżąco. Ale rano było odwrotnie, czyli na bieżąco pokonywaliśmy ten odcinek z wyspy Woli na wyspę Uznam. Obecnie stoimy tam sporo, kilkadziesiąt minut, ale to tak nie jest przypadkowe stanie, dlatego że piątki popołudnia są trudne na karsiborskiej przeprawie, bo część naszych rodaków, która pracuje po stronie niemieckiej, postanawia na weekend przyjechać do domu, a teraz jest odwrotnie, czyli wracamy z domu na tą stronę niemiecką do pracy. No i ten przejazd od Wolina, czy przepłynięcie od Wolina na wyspę Uznam trochę kłopotliwe, kilkadziesiąt minut. Ten ostatni stojący w kolejce niestety na prom się, mówiąc już obrazowo, nie załapie. Gdzie jeszcze kłopoty na trasach nadmorskich? Popularna wojewódzka 102. To jest taka droga łącząca miejscowość Kołobrzeg, znaną tym, którzy odpoczywają, z miejscowością Międzyzdroje, też znaną tym, którzy odpoczywają. No i jedziemy sobie tą drogą i w pewnym momencie dojeżdżamy do okolicy Trzebiatowa i czeka nas spory objazd. Między miejscowością Białoboki a miejscowością Zapolice mamy przebudowę. No i z tej 102 musimy zjechać najpierw na drogę numer 103 w kierunku miejscowości Cerkwica, a potem drogą 110 w kierunku miejscowości Lędzin, abyśmy mogli wrócić na tą nadmorską 102. Tyle kłopotów, jeśli chodzi o tą nadmorską strefę. Teraz, jeśli chodzi o Szczecin, mamy ten ruch dojazdowy do dużego miasta, bo jak wspomniałeś, rzeczywiście będziemy o tych dużych miastach mówić. Szczecin do tych dużych miast należy. Jedziemy od przejścia granicznego do Bieszczyn-Hinterzeje drogą wojewódzką 115, dojeżdżamy do Szczecina Głębokie. To jest takie popularne miejsce, gdzie odpoczywamy. No i dojeżdżając do tego Głębokiego, nieszczęśliwe to rondo. Niestety tam nie ma świateł pieszych, sporo. Kolejka też spora, żeby przebić się od strony Pilchowa, od strony przejścia granicznego do centrum miasta. Jechałem dzisiaj i stałem trochę w korku. Nie ukrywam, że im dalej w las, tym będzie gorzej. To znaczy, im dalej w las, rozumieć, im dalej 15, 16, 17 będzie niestety ten ruch większy. Cóż nam pozostaje? Jedynie życzyć, aby ci, którzy jeszcze nie wypoczęli, a chcą wypocząć gdzieś w rejonach nadmorskich. Najbliższe dni zapowiadają się bardzo dobrze. 20 stopni bezwiecznie, bezchmurnie. Wykorzystajmy ten czas do tego, aby tutaj na Pomorzu Zachodnim odpocząć. To prawda, potwierdzam, szykuje nam się naprawdę ładny tydzień. Adam Wosik, bardzo ci dziękuję. Ja przypominam, że o ile są państwo świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś utrudnień, proszę dać nam znać. 2 2 7 3 tradycyjnie do państwa dyspozycji. Przekażemy wszystkim. Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć i wyostrzyć wzrok, widzieć tylko mnie i mnie, nie mniej. Zapada zmrok, woła mnie to gdzieś, tam gdzie nieznane mi jest. Gdy nocą uciekam do gwiazd, podobno znikam z radarów i map. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie, ej. A planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans brak, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę ma wad, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans brak, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Pewny grunt. poszło mi stać. Gdy nocą uciekam do gwiazd, pilnuję myśli, by wrócić na czas. Trzymam się zasad, lecz mam swoje zdanie. Ej, a planu brak, zabrał mnie w tyle miejsc. Trzymam na dystans trak, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans trak, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i wybieram to, co dobre. Dlatego tworzę swoją grę, w której mogę robić to, co chcę. Biorę wdech i za sobą pójdę w ogień. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan i tak. Trzymam na dystans strach, potem czekam na wiatr, by pozwolić się nieść. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. Lubię spontan na parę mawat, lubię spontan. To był spontan, to był Michał Szczygieł. Po drodze z Trójką, 22 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, wraz z pogodą, wraz z wiosną, która wreszcie wybuchła na dobre, wyjechali na ulicę motocykliści, a także użytkownicy szczególnej odmiany motocykla, jakimi są quady, quadowcy. Ich popularność rośnie, bo są wygodne, wszędzie wjadą, ale nie każdy potrafi ujarzmić taki pojazd. Wokół nich pojawiło się też sporo mitów i nie każdy zdaje sobie sprawę, co wolno, a czego nie wolno. Nie będę już Państwa trzymał w niepewności. W świat quadów wprowadzi nas teraz Patryk Kuniszewicz z Polskiego Radia Kierowców. Są na pewno wśród nas tacy, którym jazda na czterech kółkach po drodze utwardzonej nie wystarcza i potrzebują zjechać na bezdroża. A tam sprawdza się przede wszystkim pojazd ATV, popularnie nazywany quadem. I tu kilka faktów, bo aby poruszać się czterokołowcem, należy mieć uprawnienia w zakresie kategorii B1 lub B. Wtedy można prowadzić quady o dowolnej mocy i pojemności silnika. A bez kasku możemy jeździć takimi pojazdami tylko kiedy nadwozie jest fabrycznie zamknięte, a pojazd ma pasy bezpieczeństwa. Warto też pamiętać, że korzystanie z pojazdu ATV, wszędołazu w terenach leśnych jest zabronione, bo bardzo często w wyniku takiej jazdy niszczona jest przyroda, w szczególności runo leśne, gleba, ale także i drogi leśne. Chyba że mamy zgodę zarządcy danego terenu. A zatem ruszamy w teren. Ważne, żeby odpowiednio się do tego przygotować i siebie zabezpieczyć. Co podkreśla Jacek Bujański, Mr. Quad z Polskiego Związku Motorowego. Ta zasada ilości ochraniaczy, no tutaj nie ma możliwości, żeby się ochronić bez odpowiedniego ubioru, czyli takie ochraniacze na takiej koszulce, które są wszyte w koszulkę, one zapewniają przede wszystkim jedną rzecz. One są blisko ciała, są dobrze dociśnięte do ciała i jeszcze jeżeli założymy na nie kurtkę, to w tym momencie te ochraniacze nie zmienią swojej pozycji w chwili, kiedy spadamy na podłoże. Więc zakrywa się te najbardziej istotne i najbardziej wystające elementy, czyli łokcie, czyli barki, kolana, muszą być jakieś ochraniacze na biodrach. No i oczywiście najważniejszą ochroną jest tułów, czyli kręgosłup. Pamiętajmy jednak, że quad to zupełnie inny pojazd niż motocykl czy samochód. Tutaj balansujemy ciałem. Tutaj manetka gazu to tak naprawdę przycisk, którym przyspieszamy i zwalniamy. Tutaj jest mocny silnik, napęd na cztery koła i ciężka bestia do opanowania, więc zanim ruszymy w trasę, może warto udać się na kurs, jaki przechodzą na przykład funkcjonariusze Straży Granicznej. Po do wjazdu, przeszkody, obserwacja przeszkody, na co będziemy najeżdżać, które koło może znaleźć się w górze, jak należy balansować. Starszy chorąży sztabowy Tomasz Kowalczyk, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Zespół Technicznego Wsparcia Granicy. Bardzo ważne jest w tym momencie obserwowanie prowadzącego, ponieważ my mamy te przeszkody wszystkie już przejeżdżone na wiele różnych sposobów, więc potrafimy je dokładnie, bardzo precyzyjnie przejechać. Natomiast kursanci starają się powtórzyć tę czynność, którą wykonuje instruktor. Muszą obserwować dokładnie instruktora, patrzeć, gdzie się przysiada, jak się przysiada, jaką pozycję przyjmuje. I jeden instruktor jedzie, drugi instruktor obserwuje grupę, zwraca uwagę na wszystkie niedociągnięcia, wszystkie niedoskonałości i staramy się to wyeliminować podczas ćwiczenia. Tylko umówmy się, to co ja widzę, to oni praktycznie zsiadają składa, kładą się na jego boku i prowadzą ATV, no nie będąc w siodle. Tak, to są takie przeszkody niewielkie, które my troszeczkę przerysowujemy swoimi technikami przejazdu. Nie przysiadłeś się, nie patrzyłeś dokładnie, jak jedzie instruktor. Zobacz, tu kład wyjeżdża w tą stronę prosto, przechyla się w twoją prawą, a ty zamiast przesiąść się na lewą, czyli zbalansować go, również przysiadłeś się na swoją prawą, prawda? Czyli pociągnąłeś kłada za sobą. Dlatego może dojść do sytuacji, kiedy by się wywróciło. Dlatego robimy te ćwiczenia w takim bezpiecznym terenie, na niewielkich wzniesieniach. Natomiast przerysowujemy wszystkie pozycje po to, żeby kursant już wiedział, czego może się spodziewać w ciężkim terenie. I po kilku wskazówkach instruktora życzymy w terenie może nie szerokości, ale bardziej przyczepności. No i pamiętajmy, że ćwiczenie czyni mistrza. O czym Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side like always, you could never make your mind. And with one kiss you inspired a fire of devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves like this? Oh, and the Machine. Prawie w pół do szesnastej, dokładnie już teraz właśnie, w pół do szesnastej, co do sekundy na wszystkich zegarach w Polsce. Kolejne raporty z regionów przed nami. Na początek przenosimy się do Katowic. Tam oczywiście drogi województwa śląskiego, A1, A4, Częstochowa, drogi na Podbeskidzie. Marcin Kazek-Wielgus monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Wychodzi na to, że niedziela, patrząc na to, co działo się w piątek i wczoraj, jest w końcu w miarę bezpiecznym dniem na śląskich drogach, a w piątek niestety mieliśmy czarną serię. W sumie w kilku wypadkach zginęło aż 5 osób. Wczoraj, jak wynika z raportu służb kryzysowych wojewody śląskiego, także doszło do śmiertelnego zdarzenia. Na tę chwilę od północy poważniejszych zdarzeń policja nie odnotowała i mamy wszyscy nadzieję, że tak już zostanie. Pogoda dopisuje, więc w wielu miejscach tak zwanych wypoczynkowych jest tłoczno, między innymi w rejonie zbiorników wodnych, takich jak Pogoria 3 w Dąbrowie Górniczej, czy w okolicach jeziora Goczałkowickiego. Podobnie sytuacja wygląda w górach, gdzie mamy spore korki, tak jest na przykład na drogach w pobliżu Wisły, Szczyrku, Żywca, czy Międzybrodzia Żywieckiego. Podobnie jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie przejeżdżając przez Zawiercie, Ogrodzieniec, czy Olsztyn lub Bobolice, trzeba ściągnąć nogę z gazu. Na głównych trasach województwa śląskiego, jak na przykład na autostradzie A1, ruch jest co prawda spory, ale nie mamy nigdzie korków. Na autostradzie A4 z kolei są miejsca z robotami drogowymi, między innymi w rejonie Gliwic i węzła Brzęczkowice. Tam tworzą się niewielkie zatory. Podobnie jest przed bramkami poboru opłat w Mysłowicach na pasach do Krakowa. O tej porze ci, którzy jadą S1 przez Dąbrowę Górniczą, na przykład do lotniska w Pyrzowicach, zwalniają na kilkukilometrowym odcinku, gdzie trwa modernizacja, a chodzi o fragment pomiędzy Ząbkowicami a Podwarpiem. W aglomeracji najwięcej samochodów jest teraz w Katowicach na Chorzowskiej i w Chorzowie na Katowickiej. W tym drugim miejscu mamy zmianę w organizacji ruchu. Do tego obie te drogi i w Katowicach i w Chorzowie prowadzą do Parku Śląskiego, stąd też większe natężenie. I jeszcze zaglądamy na północ, do Częstochowy, gdzie najwięcej kłopotów sprawia kierowcom przejechanie trasą 46 w kierunku Wyrazowa. To też jest wylotówka z Częstochowy do Opola. Tam w kilku miejscach mamy zwężenia i wahadła, co skutecznie spowalnia ruch. Podsumowując, na drogach w województwie śląskim nie ma niespodzianek, nie ma tragedii, jest spokojnie i spokoju też Państwu życzę, do tego jak zawsze przyczepności i szerokości. Do usłyszenia. Do tych życzeń to się zawsze przyłączamy. Marcin Kazek-Wielgus z Katowic. No to teraz z Katowic przenosimy się do Poznania, a więc Wielkopolska i A2, S5, Adam Sołtysiak czuwa tam nad sytuacją. Dzień dobry. Warunki pogodowe w całej Wielkopolsce dziś bardzo dobre. Co najważniejsze, nie ma w tej chwili żadnych poważnych powypadkowych zdarzeń. Oby zostało tak jak najdłużej. Jeśli chodzi o prace remontowe, to najbardziej uciążliwe roboty trwają na trasach wojewódzkich. Droga wojewódzka 307 z Poznania w kierunku Buku i dalej do Opalenicy. Rozkopana właśnie między Bukiem a Opalenicą i tutaj nawet w niedzielę tworzą się zatory. Podobnie sytuacja wygląda na drodze 178. Oborniki, Wałczy, zaraz za obornikami również z powodu prac remontowych mamy wahadło i nawet teraz tworzą się korki. Są prace remontowe cały czas na autostradzie A2, na najważniejszej drodze w Wielkopolsce. Za węzłem Poznań Zachód, jadąc w kierunku Świecka. Tutaj dwie przewiązki, ale dzisiaj, gdy ten ruch jest nieco mniejszy niż w zwykły dzień, nie ma większych problemów z przejazdem. Rozkopana jest również Krajowa 11. To droga z Poznania w kierunku Jarocina i dalej na południe Wielkopolski. Za Środą Wielkopolską w Brodowie budowane jest nowe rondo. Tutaj obowiązuje ruch wahadłowy. Przejazd jest nieco spowolniony, a prace remontowe prowadzone są również na Krajowej 11 w Nowym Mieście nad Wartą, gdzie trwa przebudowa dwóch skrzyżowań. Teraz przejechać można na bieżąco, no ale w zwykły dzień w godzinach szczytu niestety tworzą się korki. Bez problemu w tej chwili na trasie S5 z Poznania w kierunku Wrocławia. Szybki przejazd również S5 z Poznania w kierunku Gniezna i dalej w kierunku Bydgoszczy. No, o czym z Poznania w szczegółach, Adam Sołtysiak. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy bardzo. Adamie. Po drodze z Trójką za 26 minut, godzina 16. Na zegarze za 21 minut 16. Po drodze z Trójką. I u nas teraz Speed Games, czyli rywalizacja motoryzacyjna gwiazd internetu, która łączy siły z driftingowymi mistrzostwami Polski w Słomczynie koło Grójca. Trwa wydarzenie, które wyłoni driftingowego mistrza Polski 2023 w trzech klasach. Zawody to jest jazda w parach, w poślizgu kontrolowanym. No to jest pasja, to jest adrenalina. No i przede wszystkim umiejętności łączące się na torze podczas rywalizacji. Na liście startowej 50 najlepszych kierowców driftingowych z Polski. Równocześnie na terenie toru w Słomczynie wiele samochodów, ponad 150 wyjątkowych modeli, ale o tym już w szczegółach opowiedzą Państwu Ewa Mierzejewska i Maciek Sampolski, którzy są na miejscu. Czy ta adrenalina, czy emocje udzieliły się również ekipie Polskiego Radia Kierowców? Dzień dobry. Oczywiście, że tak. Im bliżej finałów, im bliżej finałowej szesnastki w klasie pro, tym większe są te emocje i tym większa adrenalina. Oczywiście, że ona nam się udziela, dlatego że pasjonujemy się tym. Atmosfera się zagęszcza. To prawda. No i też ten zapach palonej gumy to jest coś, co jako ekipa Polskiej Rady Kierowców lubimy szczególnie. To, co tygryski lubią najbardziej, więc rzeczywiście tak jest. Speed Games, o których wspominałeś, już prawie także na finiszu i będziemy obserwować te przejazdy influencerów o 17.45 w drifcie. Też rozmawialiśmy z nimi na antenie. U nich też coraz większe emocje. No ale właśnie, przed nami to, na co czekamy. Jazdy w parach, najlepsza szesnastka w najwyższej klasie rozgrywek, czyli w klasie pro. Trzeba tutaj uzupełnić, że wcześniej zawodnicy zmagali się w klasie tak zwanej semi-pro, czyli tej troszeczkę niższej, gdzie samochody są po prostu nieco słabsze, jeśli chodzi o osiągi, a wygrał ją Krzysztof Jóźwiak, czyli siwy drift. Za nim Dominik Kur, trzecie miejsce Eryk Fabisiak, na czwartej lokacie Bartek Ostałowski. Tak wygląda klasyfikacja w semi-pro, a to co przed nami, tak jak mówiła Ewa, będziemy czekali na rozstrzygnięcia w klasie pro i oczywiście na rywalizację w Speed Games Drift, a tam zobaczymy takich influencerów i celebrytów jak Kickster, Motoznawca, Fusialka, Buczo i jeszcze kilka znanych pseudonimów tam się pojawi. Driftingowe Mistrzostwa Polski dopiero rozkręcają się w Słomczynie. To pierwsza runda. Czekają nas jeszcze trzy kolejne, między innymi na torze na Bemowie w Warszawie, a także w Poznaniu. Na pewno będziemy to relacjonować. Proszę Państwa, do Słomczyna wcale nie jest daleko z Warszawy. 20-25 minut. Tam jest wspaniała, nowa trasa, dwupasmowa, szeroka, równiutka. 25 minut, mówię, pół godziny, więc jeśli nie mają Państwo jakiegoś pomysłu na to, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym popołudniem, to proszę się pakować w samochód i do Słomczyna, bo tam są naprawdę fajne emocje. Ewa Mierzejewska i Maciek Sampolski, Polskie Radio Kierowców, relacjonowali Państwu te zawody. Sunlight up the sky, so I hit the road in overdrive, babe. Weekend i Blinding Lights. Kwadrans przed godziną 16. Kolejny raport z regionu. Tym razem przenosimy się na północ. Gdziekolwiek się przeniesiemy dzisiaj, to na pewno pogoda będzie dopisywać. W każdym razie drogi, Pomorze i sytuacja na nich. Filip Jędruch. Dzień dobry, zgłasza się Pomorze. Warunki do jazdy idealne. Bezchmurne niebo, 22 stopnie, około 19 dopiero temperatura zacznie spadać. Jeśli chodzi o drogi, o dziwo, cisza i spokój. Za nami co prawda kolizja czterech aut w południe na ulicy Miszewskiego, to centrum Wrzeszcza. Dużo dzieje się w miastach, dużo festynów, z których pewnie kierowcy będą chcieli niebawem wracać. W Gołębiewku przed godziną 15 w motocyklistę uderzył samochód. Zwracamy uwagę, bo jednośladów na ulicach i na drogach jest teraz sporo. Właśnie w związku ze sprzyjającą pogodą. Zagęszcza się w Żukowie, tutaj w okolicach Rądno zawsze można spodziewać się zwiększonego ruchu. Obwodnica wygląda dobrze, ale musimy mieć na uwadze to, że przy zwężeniach w pobliżu węzła Gdańsk Południe dzisiaj nie ma prac, ale te zwężenia nadal pozostają. Tam z 3 do 2 pasów, także na pewno trzeba zwolnić i zwracać uwagę na oznaczenia. W okolicy węzła Owczarnia z kolei roboty drogowe w kierunku Gdyni. Do 18 tam także zwężenie. Jeśli chodzi o utrudnienia, na drodze wojewódzkiej 501 między Stegną a Krynicą tutaj możemy być pewni, że są prowadzone roboty budowlane przy przebudowie właśnie tejże drogi. To kolejny weekend, gdzie należy spodziewać się utrudnień i to aż na 4 odcinkach. Pierwszy w Stegnie od ronda do zjazdu na teren przedsiębiorstwa komunalnego, potem w Sztutowie na odcinku od Urzędu Gminy do zjazdu na parking marketu, potem w Skowronkach za miejscowością, ale przed przekopem, no i przed Krynicą Morską na wysokości pomnika budowniczych obozu Sztutchow. Tam ruch wahadłowy kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz ręcznego kierowania ruchem. Na koniec tradycyjny komunikat z poniedziałkowymi zmianami Sopot i zamknięcie ulicy Podjazd, a także zmiany w organizacji ruchu na ulicy 3 Maja. Przebudowa zacznie się jutro o 6 rano. Żeby ułatwić kierowcom przejazd, zostanie zmieniona organizacja ruchu na ulicy 3 Maja. Tam została zaopiniowana decyzja o czasowej likwidacji śluzy rowerowej i wprowadzeniu możliwości warunkowego skrętu w prawo. Czyli montowany jest tam dodatkowy sygnalizator ze strzałką w prawo. W dalszym ciągu rowerzyści będą mogli przejeżdżać przez skrzyżowanie ulicy 3 Maja z Aleją Niepodległości, korzystając z pasa rowerowego. Te zmiany już od jutra, od 6, czyli wraz z zamknięciem dla ruchu ulicy Podjazd. A dzisiaj mamy nadzieję, że sytuacja się już nie zagęści i żadnych niebezpiecznych zdarzeń także nie będzie. Szerokiej drogi, prosto do celu i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. To Filip Jędruch prosto z Gdańska. Ja przypominam, jeśli Państwo są świadkami jakiegoś zdarzenia drogowego, jakichś utrudnień, proszę dać nam znać. 2 2 7 3 przekażemy wszystkim. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieję. Poczekam i popatrzę, nie cofnę kijem Wisły. Już tylko killer, sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Nie kiwnąłem nawet palcem, by się znaleźć w takiej walce. Teraz wpacę te ostatnie resztki i nic utracę. Co się ze mną dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto tak się bronić, tylko lecieć z wiatrem. Poczekam, popatrzę, zrozumiem więcej i wtedy wreszcie sam też włączę się do akcji. Już tylko killer, o sobie tylko tyle wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet, mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko killer, o sobie tylko tyle. Wiem, co za ile. Nie muszę dbać o bilet. Mam wszystko w tyle. Są czasem takie chwile, że się nie mylę, choć wcale nie wiem ile. Już tylko kile, pod nosem ile, wracam za chwilę. Nie dbam o bagaż, nie dbam o bilet. Już tylko killer, mówię o. Mam wszystko w tyle, wiem co za ile. Może się mylę, to chyba thriller. Elektryczne gitary w naszym motoryzacyjnym, niedzielnym spotkaniu popołudniowym. Po drodze z Trójką za 9 minut, godzina 16. Proszę Państwa, u nas teraz auta dostawcze. One mają to do siebie, że są duże i długie. Kurierzy i dostawcy nagminnie zostawiają swoje pojazdy na zwykłych miejskich parkingach miejscowych, na zwykłych miejscach parkingowych. I nie chodzi tu o konieczność dostawy czy dostarczenia paczki. Ci ludzie parkują w pobliżu osiedli, na których sami mieszkają, utrudniając życie swoim sąsiadom. I o tym Kuba Witkowski. To obraz typowy dla miejskiej sypialni. Niech pan zobaczy, jak on stoi. Tyłem zaparkował, pół chodnika zajęte. Ani wjazdu, ani wyjazdu. Dostawcze auta, zazwyczaj kurierów, stoją zaparkowane na zwykłych miejscach parkingowych. I nie chodzi tu o załatwienie spraw, bo ci kierowcy po prostu tutaj mieszkają. Samochód zwykle wystaje albo ze strony ulicy, albo zastawia dużą część chodnika. Dokładnie, też zdarzały się takie przypadki, że jechałem autem i niestety nie mogłem się minąć z drugim naprzeciwko jadącym, bo wystawał samochód kuriera. A niestety wystarczy, że takich aut jest kilka i zwykłe przejście czy przejazd daną ulicą zamienia się w slalom gigant. Ale nie warto na takie sytuacje machać ręką. Każde takie zgłoszenie Straż Miejska ma obowiązek sprawdzić. To oczywiście jest wykroczenie i nie ma zgody na tego typu parkowanie. Tłumaczy Sławomir Smyk z Warszawskiej Straży Miejskiej. Tu w takim przypadku jest podjęta zdecydowana interwencja. Jeżeli kierującego na miejscu nie ma, oczywiście strażnicy pozostawiają wezwanie, dokumentują dane wykroczenie fotograficznie, no i oczywiście właściciel tego pojazdu jest przez nas ścigany. Za takie wykroczenie niestety nie ma srogiej kary, co najwyżej trzeba się liczyć ze 100-złotowym mandatem, ale zawsze to jakaś nauczka. Trzeba tylko pamiętać, że przyosiedlowe parkingi nie zawsze są pod władzą strażników. Te prywatne na zamkniętych osiedlach muszą być przynajmniej w strefie zamieszkania. Wówczas można liczyć na interwencję, w innym przypadku już niestety nie. Szkoda, bo blokowanie przez parkowanie to w Polsce chleb powszedni. No, zdarzają się takie przypadki. Są kierowcy dosłownie tylko na chwilę, tak się tłumaczą. Opowiada komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie Tomasz Francuszkiewicz. Albo on nie miał miejsca w strefie płatnego parkowania, musiał stanąć właśnie w bramie i zastawia komuś wjazd bądź wyjazd. Bez sensu wymówki. Ostatnio akurat się zetknęłam, ktoś sobie stanął na chwilkę i ruch był wstrzymany w połowie centrum, ponieważ nie mogła wielka betoniarka na przykład wjechać. Nie można było znaleźć osoby, która zaparkowała tam, gdzie nie powinna. Z furgonetkami kurierów jest jeszcze gorzej, bo auta stoją zazwyczaj po pracy, czyli do następnego dnia, a nawet przez cały weekend. Kiedyś byłem świadkiem sytuacji, gdy matka jadąca z wózkiem z dzieckiem zwróciła uwagę takiemu kurierowi, że zastawił jej przejście chodnikiem i ona nie może przejść z wózkiem. Tłumaczenie pana niezbyt miłe było takie, że gdzie on ma zaparkować, co on ma zrobić. Takie sytuacje nie świadczą o nas najlepiej. Można by, parafrazując znane powiedzenie, stwierdzić, że pokaż mi jak jeździsz, a powiem ci kim jesteś. Przyznaje psycholog transportu Andrzej Markowski. Te obszary, nad którymi my się nie zastanawiamy, one pokazują, negliżują prawdę o nas, pokazują jacy my jesteśmy. I okazuje się, że rzeczywiście, jeśli chodzi o Polaków, to jest ogromnie dużo agresji w ruchu drogowym. I to takiej agresji bezinteresownej, właśnie narzucania swojej woli innym. Zdecydowanie więcej niż w wielu różnych innych krajach. Cóż, pozostaje wierzyć, że tak jak cywilizujemy się w innych obszarach, tak i na drodze. Z czasem tego typu sytuacji będzie po prostu coraz mniej.